بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب إذا صلى خمسا باب دف بيان دديكي چې کله مسکوونکه پر رباعي مسکی خطا شي تیرو زینو د سلورو په ځای باندې پنځه رکعات وکي. نو د دې زیادت لپاره به سجده سهو کوي بعد السلام. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم المعنى د دوالو د حدیث معنا یو د اگر چې الفاظ مختلف ني. قال حفص حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا. رسول الله صلى الله عليه وسلم د ماسپخین مس پنځه رکعات کړو. خطا شوه یو رکعات سیوا کړو. فقيل له ازيد في الصلاه. نو ویل شي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آیا په مس کې زیادت راغله ده؟ دا حمزه د استفهام استخباري د پاره ده. آیا مس کې سیواواله راغله د سلور نه پنځه رکعات شول؟ قال وما ذاك. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل وما سؤالكم عن الزياده في الصلاه. سد سوال ستاسو د زیادت نه په مسکی چې څه زیادت راغله. قال صليت خمسا. په بعض نسخو کې په صيغه د جمع سره قالو راغله. صحابه کرامو وي صليت خمسا چې تاسو پنځه رکعات وکړل. فسجد سجدتين بعد ما سلم. نو دوه سجدې کړې وي رسول الله صلى الله عليه وسلم پس داغې نه چې سلام یې ګرځولې. بعد السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سجده سهو کړې وه. اسناد د دې حدیث صحیح ده. دا روایت ده د متفق علیه. امام بخاری امام مسلم په صحیحینو کې ذکر کړی. حدیث کې دا مسله ده چې څوک په مس کې خطا شو رباعی مز وی د سلورو په ځای باندې پنځه رکعات وکړ نو دی به په اخر کې سجده سهو کوي او دا سجده سهو به بعد السلام وی. دا حدیث دلیل د علماء احناف د پاره چې سجده سهو به بعد السلام وي. برابر خبره ده کدا د زیادت د وجنه یا د نقصان د وجنه. او د مالکیو په مذهب کې تفصیل ذکر شوی چې د نقصان د پاره به قبل السلام وي او د زیادت د پاره بعد السلام. نو هغه وی دی حدیث کې دا راغلی چې د سلورو په ځای نبی علیه الصلاه والسلام پنځه رکعات کړي او زیادت فی الصلاه نو ځکه بعد السلام وکا. او کوم چې قبل السلام نقصان راشي نو د نقصان په صورت کې به قبل السلام وي. رستو به حدیث راشي. حدیث د عبد الله ابن بحینه رضی الله عنه د متفق علی روایت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین په مس کې اوله قاعده نه پاتې شوی و. نو اوله قاعده چې پاتې شي دا نقصان فی الصلاه شو کمه راغه نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده سهو قبل السلام کړی و. د دې حدیث نه جمهور اهل علم دا استدلال کړي څوک چې پر رباعی مس کې خطا شو پنځه رکعات وکړ نو په اخر کې به د سجده سهو کوي او دا مس جایز او صحیح دی اگر که په سلورم رکعات باندې قاعده د پاره دی نه ناس. او د علماء احناف په نیز باندې دا د هغه احادیث مشکلو نه دي چې جواب په هغه باندې ګران شوی. علماء احناف په دې مسله کې تفصیل کوي چې څوک پر رباعی مس کې خطا شو او په اخره قاعده باندې کې نه ناشتو تر دې چې پنځم رکعات له ودرېدو نو دې به دې قاعده لرا واپس کیږي تر کومې پوري چې د پنځم رکعات سجده نه کړي. که پنځم رکعات مکمل کو نو ده دا فرض وي باطل شول. او وجه دا ذکر کوي لکه په هدايه او داغي حواشیو کې راغلي چې د قاعده اخیرنۍ نسوک پاغه باندې هیر او خطا راغه پنځم رکعات لودرې دو نو ترکمه چې د پنځم رکات سجدنی کړي دی برا واپس کیږي، ځکه په دې رجوع کې د د مز اصلاح ده، نو د اصلاح الصلات د پاره به دی واپس کیږي، او دا دله ممکن دی ځکه لا پنځم رکات مکمل کړه نه دی، نو دله دا اجازه شته چې دی را واپس شي دغه قاعده له، او دا پنځم رکات دی الغا کی د رکات نه حسابيږي. اخر کې به دې سد سهو کی د تاخير د فرض د وجنه، ځکه د علماي احناف په نيز باندې د اخیرنۍ قاعده فرض ده، نو پاغي کې تاخير راغی د تاخير د وجنه به سد سهو کی. خو که پنځم رکات په سجده باندې مقید کو سجده پکې وکا، نو دا فرض باطل شول، ځکه د په نفلو کې شروع کا قبل اکمال الفرض، فرض لا ندی مکمل کړي سلور رکات او نفل ورپسې شروع کړ، ځکه دا قاعده اخیرنۍ فرض ده، او په ترک د فرض سره دی وی بطلان د صلات راځي. بیا امام ابو حنیفه امام ابو یوسف رحمهم الله دا وی چې دا موز نفل ګرځیدو، او امام محمد رحمت الله علیه وی چې دا موز باطل شو. نو دی پنځو رکاتونو سره بشپګم رکاتوم کوي، خو کشپګم رکات ور سره پیوس نکونو څه شی پینیشته ګننګار نه دا غي د وجنه. خو مذهب دا د بدایع الصنایع ذکر کړي چې د دې پنځم رکات سره بشپګم هم د لپاره اولادی چې مرګره کی، نو دا شپګ رکات به د دې لپاره نفل وګرځي. او کشرته وی په اخیرنۍ قاعده سلورم رکات باندې نه شوي، خو دا غي نه پس خطا شوی پنځم لو درېدلې، نو بیا به دی وی را واپس کیږي چې کله دل رایات شول، خو تر کومې پوري چې پنځم رکات کې سجده نې کړي. که په پنځم رکات کې سجده او که پنځه رکات شول او دا غي نه رستو ور لرایات شول، نو بیا به ور سره دی بل رکات پیوس کې شپږ رکات به شي، فرض پوره شول په اخر کې بس د سهو کی، ځکه دل صرف لفظ د سلام باقی دی، هغه د دې پنځ باندې فرض نه دی، د واجباتو نه دی. دی پنځم رکات سره بشپګم وې دي د پاره مرګره کوي چې دا دوه رکات ورله نفل وګرځي سلورې فرض شول، ځکه یو رکات د علماي احناف په نيز باندې جایز نه دی، ځکه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نهي او منع کړ عن البتيره، د بتيره نه مراد غموز دي چې وی هغه یو رکات وي. خو دغه حدیث خو په اتفاق د اهل علم سره ضعیف دی، د نهي عن البتيره بارک چې راغلی چې یو رکات مکوي، بلکې رستو په ابواب الوتر کې براشي په احادیث صحیحه او قراغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام به وتر په یو رکات باندې کول لاته نه ثابت دی. نو دی وی د پنځم رکات سره بشپګم دی د پاره مرګره کوي چې دا دوی نفل وګرځي، ځکه یو نفل جایز نه دی نه د بوتیران راغلی. او دا حدیث چې کوم په دی باب کې ذکر شو د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه، نو علماي احناف دا په دی باندې حمل کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم په سلورم رکات د اخیرنۍ قاعده لپاره ناشتو، خداغینه خطا شوه او پنځم رکات لبی او درېدو. بیا اهل علم ذکر کړي چې دا خبره محتاج د دلیل لا، په دې څه دلیل چې نبی صلی الله علیه وسلم په سلورم رکات باندې د قاعده اخیرنۍ لپاره ناشتو، بلکې سیاق د حدیث د دې په خلاف باندې دلالت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ناس کناش و نو راوی به ذکر کړي وي حدیث کې براغلی وي. اصل خدا دې چې عدم جلوس په سلورم رکعات باندې. علامه سیندی الحنفی رحمت الله علیه وی اصل دا دې چې نبی صلی الله علیه وسلم نو ناس، نو څوک چې وای ناس ته په غی باندې دا لازم دي چې دلیل ل ذکر کیو، دلیل نشته. بلکې شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په فیض الباری کې په دې باندې تصریح کړي، صراحتن ذکر کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم په سلورم رکعات باندې نو ناس، او حواله ورکړی د معجم الطبرانی. نو کله چې د معجم الطبرانی حواله ورکړی چې پاغي کې دارا غلی صراحتن چې نبی صلی الله علیه وسلم په سلورم رکعات باندې په اخیرنۍ قاعده نو ناس، نو بیا وی فاشکل الامر علینا، شاسه وی وی دا خبره مونږ لډېره مشکله ده، ولا بد له من جواب، دې د پاره جواب ضرور پکار دی چې د حدیث بس جواب کو. خو بیا په فیض الباری کې جواب نه ذکر کړي، جامع د فیض الباری مو وی چې کوم کتاب ته لیکل شاګرد چې مالم دا مقبره بر نشو چې زید خپل استاد نه تپوسو کوم، خو هغه سره بخامخ خاص جواب وو. بهرحال جواب په دې خبره باندې نشته، لکه علامه سیندی رحمت الله علیه ویلي چې اصل دا تقاضا کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم په قاعده باندې نو ناس. بل فرض تقدیر کچرته دا خبره امن لشي على سبيل الفرض والتقدير چې زه نبی صلی الله علیه وسلم په سلورم رکعت قیدی د پاره ناستو. نو بیا احناف له په حدیث کې یو بل مشکل هم دی چې نبی صلی الله علیه وسلم خو د دې پنځو رکعاتونو سره شپږم نو مرګره کړه. صحابه کرام ورلوې ازید فی الصلاه بس راته وشو فسجد سجدتين بعد ما سلم بعد السلام سد سهو وکا اکتفاء په سد سهو باندې وکا او شپږم نه دی مرګره کړه. نو دا د هغه احادیث نه دی چې په علماي احناف باندې مشکل دی لکه شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په فیض الباری کې وی فاشکل الامر علینا بیا اهل علم دا ذکر کړی چې کله امام خطا شي په رباعی موس کې یا ثنائی موس دی یا ثلاثی دی نو په ثنائی کې د دریم رکعت لو دریږي په ثلاثی کې سلورم لو دریږي او په رباعی کې پنځم لا نو آیا مقتدی به د پسې ودریږي کنه د زیادت چې کم رکعت کې د زیادت کړي او درېدلې نو اهل علم ذکر کړی چې د زیادت په دې رکعت کې ودریدل جایز نه دی چې د کله دا یقین وي او دله دا پته چې امام خطا شو پنځم رکعت لو درېدو یا په دوه رکعتیز موس کې دریم لو درېدو یا په درې رکعتیز موس کې سلورم لو درېدو پدې سی وای رکعت کې بده د امام سره نه شاملېږي نه به مرګره کیږي چې کله د لپته وی چې زمو موز برابر شو او کده ور سره پدې زیاتې رکعت کې سی وای رکعت کې مدری د نموز باطل شو او کنه د امام غونټې ته نهیر دی نو بیا پیسې نشته. او پدې حدیث کې دا نه دی ذکر چې آیا صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم انتظار کړو چې سلور رکعت پوره شول کنه ولاړو ور سره نو ظاهر دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره پنځم رکعت لو درېدلی ځکه هغه د نسخې زمانه و دا توقع چې کېدې شي نسخه راغلی وي مزد سلور نه پنځه شوی د پنځو نشپک شوی نو صحابه کرام ولاړو ورپسې خو بعد زمن النبی صلی الله علیه وسلم ماموم لدا اختیار نشته چې امام سی وای رکعت لو درېږي چې د مور سره ودرېږي. نو دا د دې حدیث متعلق مسائلو. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكره قال إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي ويب فلا أدري زاد أم نقصا ما لبت نشتا چې آیا زیادت په موسکې کړه او یا په موسکې تی نه کمې راغلې او فلما سلم هر کله چې سلام ګرځولې قیل له یا رسول الله احدث فی الصلاه شیء هر کله چې سلام ګرځول نو ور لوېل شول چې ای رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا په موسکې څه شی را پیښ شوې ده څه تغییر او تجدید په موسکې راغلې ده. قال وما ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل چې دا تحديث في الثلاثه شي د سشي په مسکه نو راغله ده رسول الله صلى الله عليه وسلم لپته نو قالوا صليت كذا وكذا نو صحابه کرام ور لو تاسو خدا سداسي موضوع کو یعنی په مسکه مو زیادت کو فثنا رجله نو راول رسول الله صلى الله عليه وسلم خپ مبارک خپلا واستقبل القبلة او قبلي طرف له مخ کړو تاو شو او قبلي طرف له مخ کو فسجد بهم سجدتين نو دو سجدي د سهو د پاره کړی وي ثم سلم بي سلام ګرځول او فلم من فتل هر کله چې فارغ شوه او را ګرځیدل او د مزنا اقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم نو را متوجه شوه په مون باندې په خپل مخ مبارک باندې فقال نو فرمایلیو انه لو حدث في الصلاه شيء كشان داده کچرت سرغن کچرت واقع شوه په مسکی سشه سنوه حکم راغله وی زیادت وی یا نقصان انباتکم به ما خبردار درکړه وی تاسو له پاغي باندې ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون لیکن زم بني ادم يم په ما باندې هیر راضی لکه څنګه چې پتا سو هیر راضی فإذا نسيت فذكروني كلت زمان هيرشي نمال رايا دوي وقال اوي فرمائل إذا شك أحدكم في صلاته كلت شك راشي ديوتن بمسخ بلكي تاسو كي ديوتن شك راغي بمسكي فليتحر الصواب نده دي قصدو إرادو كي داغ حق فليتم عليه نو پاغي باندې د خپل مز برابر کی د دې سوچ او فکر وکي نو کم طرف له چې د میلان وی نو په دغه باندې د عمل وکي ثم ليسلم بیا د سلام وګرځي ثم ليسجد سجدتين بیا د دې د سهو د پاره دوه سجدي وکي د دې شک د پاره د سجده سهو وکي. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دی دا روایت د متفق علیه په سند کې کوم جرير ذکر شو دینه مراد جرير ابن عبد الحميد الضبي د منصور نه مراد منصور ابن المعتمر ابراهيم ابن يزيد النخعي علقمه ابن قيس النخعي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه د ټول ذکر او تراجم مخ کې ذکر شوی حدیث کې دا ذکر شو انه لو حدث في الصلاه شيء انباتكم به بعض اصوليين د دین استدلال کړي چې يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه د ضرورت د وخت نه بیان رستو کول دام د شارع د پاره جایز دي. رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه لووي کچرته په موس کې سنوې خبره او نوې حکم راغلې وي زیادت یا کمی وي نو ما به تاسو له د موز نه پس د هغې خبرداري درکړی وي. دارنګ په حدیث کې دا ذکر شول چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم نسیان راضی لکه څنګه چې نسیان تقاضا د طبیعت البشر ده. او بیا په حدیث کې دا مسله ذکر شو د چا چې په موس کې شک راشي په کمی او بیشی کې چې موس کې معنی کمی او شو یا سیواواله او شو نو دې د ثواب قصد وکي کم طرف لچې د غالب زونه او ګمان دی او په اخر کې د بیا سجده سهو وکي. د اهل علم په دې کې اختلاف د چي حدیث کې تحري ذکر شو چې فل يتحرى الصواب د دې تحري نه مراد څه شي دي. نو علماء احناف وایي چې د دې تحري نه مراد بنا ده على غلبة الظن چې دې به عمل کوي په غالب ګمان باندې او دا غلبة الظن به مقدم کوي په بنا على اليقين معنی دی یقین نه مراد اقل دی. یو انسان شک راغی چې ما دوه رکعت کړی کدرې نو بنا على اليقين دی لوي چې دوه او درې کې یقیني څه شي دي دوه رکعت دي په درې او سلورو کې یقیني درې دي نو اقل بنا على اليقين وي. او غلبه الظن دی لوي چې به سوچو کې چې غالب ګمان مې کم یو دی پاغي کې دا نشته چې غني اقل باندې دی عمل کی یا په اکثر کم طرف لچ زیات میلان دی غالب ګمان دی نو پاغي دی عمل کی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی ويكون التحري بمعنى الاخذ بغالب الظن ظاهر الروايات التي عند مسلم ظاهر روايات په صحیح مسلم کې چې کوم راغلي نو پاغي کې دا دي چې دا تحري دي په دې معنا باندې شي چې عمل دیو کې مصلي په غالب ګمان باندې لکه څنګه چې مذهب د علماء احناف ده. امام شافعي رحمت الله عليه او جمهور دا تحري حمل کړي د پدی باندې چې د بنا على اليقين کوي بنا على اليقين دا ده چې د شک راغلي چې ما دوه رکعت کړي کدرې نو دا اقل براواخلي. امام شافعي رحمت الله عليه وي په دې حدیث کې تحري د ثواب چې دا مجمل ذکر شوی تفصیل په حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه کې راغلي کوم چې امام مسلم رحمت الله عليه ذکر کړی دا رنګ مصنف رحمت الله عليه به مرستو باب کې ذکر کی باب اذا شک في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك نو په دغه باب کې حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه راوړی 1024 نمبر دی چې اذا شك احدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين. نو دا حدیث مجمل دی د تحري د ثواب د دې تفصیل په حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه کې راغلی چې د دې تحري نه مراد بنا على اليقين دا. ابن حبان رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی چې د بنا او د تحری په منځ کې فرق دی. بنا دی لوی چې د یو انسان شک پیدا شي په ثلاثه او الاربع چې درې رکعات مې کړي کسلور نو دا شک به دی وغورځي او کمی چې یقین دی نو په یقین به عملو کی، یقین دغه عقل دی. او تحری دی لوی چې په موس کې شک راشي فلا یدری ما صلا، دا پته ورلنه لګی چې د سم موزو کو، نو دی به بنا کوي په غالب باندې. د امام مالک او امام احمد رحمت الله علیه نه دام را نقل دی چې دا تحری د هغه چا د پاره ده چې غله کله ناکله شک راځي، نو دی به په غالب ګمان باندې بنا کوي. او د امام احمد رحمت الله علیه مشهور روایت دام نه چې دا تحری د امام پورې متعلق ده، د دې تعلق د امام سره دی، نو دا امام به بنا کوي په غالب ګمان باندې، او هر چې منفرد دی نو دی به همیشه بنا علی الیقین کوي. او یو روایت تنه د شوافع غونتم دی، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې کې دا تفصیل هم کوي د شک په مسله کې، کچرته دا شک ور لپ اول ځل باندې راغلی د دې مصلی دا عادت نی چې دی په موس کې شک کوي، پړومبی ځل ور لدا شک راغلی دی نو د سر نه به دا موز را ګرځي، او کنه دا شک ور لکثرت سر راځي په دې کې دی مبتلای، نو بیا به بنا کوي په غالب ګمان باندې، کچرته غالب ګمان نی نو بیا به بنا علی الیقین کوي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بهذا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فبل سند باندا حديث ذكر كده قال فرمائلي فإذا نسي أحدكم كل تشهير شدي وتنستاسنا فليسجد سجدتين نديد دو سجديوكي ثم تحول فسجد سجدتين. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځید او قبلی طرف له مخ کو نو دو سجدی وکي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم هم په صحیح کې ذکر کړی، دارنګ ابن ماجه په سنن کې، امام نسائی په سنن کبرا کې دا حدیث مختصر ذکر کړی په دې الفاظو سره چې ان النبی صلی الله علیه وسلم سلم ثم تکلم ثم سجد سجدتی السهو. نبی صلی الله علیه وسلم سلام ګرځولیو، دا غی د رستوی صحابه سره خبرې اترې کړې وي، بیا یې سد سهو کړې وا. نو دا د هغه اهل علم د پاره دلیل چې کله کلام قلیل وي او د اصلاح الصلات د پاره وي نو دا جایز دی، په دې باندې په مسکی بطلان او فساد ناراضي. قال ابو داود رواه حسین النحو الاعمشی. د امام ابو داود رحمت الله علیه غرض او مقصد په دې عبارت باندې دا دی چې روایت مختلف راغلي دي په دې کې چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلام چې کړو نو دا د سجده سهو نه مخکې او د سجده سهو نه وروسته. نو په بعض روایتو کې دا راغلي چې دا د سجده سهو نه مخکې او او په بازي کې راغلي چې بعد السجود. په روایت د منصور چې غد ابراهيم ابن يزيد النخعي نقل کوي پاغي کې دا دي چې دا کلام بعد السجود والسلام د سجده سهو او د سلام نه پسو. په روایت د اعمش کې راغلي دي چې دا قبل السجود. نو مصنف رحمت الله عليه د اعمش دی روایت لا ترجیح ورکي چې د امام اعمش د روایت غونتی حسینم داسې حدیث نقل کړي چې دا کلام د سجده سهو او د سلام نمخ کې وو. قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا جرير حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وهذا حديث يوسف عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد عن علقمة قال قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا. ابن مسعود رضي الله عنه وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ له 15 رکعات کړیو. فلما فتلا هر کل چې د موز نرا ګرځیدل یو توشوش القوم. دا توشوشا یا پشین سره دی یا توسوسه دی پسین سره، د دواړو معنا یو ده. رسول فلما فتر توشوش القوم کتوش وششی او کتوس وسشی معنی دا دا چه تکلمو فی ما بینهم بصوت خفی دی پا خپل منز کی خبری تری کولی پا کلارا پا کلارا وشوش دی لوی چه کلام مختلط خفی لا یکادو یفهم چه گردی وڑی خبری پا کلارا پا کلارا خلق کی او اغفهم او پوی لنرازی پختو کی چه ولی گونی دل وی خلق په خپل منځ کې خبرې اترې کولې غونېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خود سلورو په دې پنځه رکعات وکړ. فقال ما شأنکم؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تنه تپوس کو چې څه د حال ستاسو ول خپل منځ کې خبرې اترې کوي. قالوا یا رسول الله هل زید فی الصلاة؟ قال لا. نو دیوې چې آیا په موږ کې زیادت راغی؟ نبی صلی الله علیه وسلم لوې چې نه. قالوا فإنك قد صليت خمسا. نو صحابه وی یقینا تاسو پنځه رکعات وکړ. فن فتلا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرځیدل او قبلی طرف له مخ کړه. فسجد سجدتین ثم سلم. نو دو سجدی کړی وی به سلام ګرځول او ثم قال بیا فرمایلی انما انا بشر انسا کما تنسون. یقینا زبنی آدم يم فما باندې نسیان راضی لکه څنګه چې په تاسو نسیان راضی. نو دی روایت کې امدادی چې دا کلام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه او انما انا بشر انسا کما تنسون، نو دا بعد السلام او د سجد سهو او د سلام نه پسو. او مخکې روایت کې چې امام ابو داود ذکر کړ رواه حسین نحو حدیث الاعمش، مقصد دا و چې دا کلام قبل سجود السهو وقبل السلام. اسناد د دې حدیث سید امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی، دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما. معاوية بن حديج رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكر ويورز، فسلم نسلام غرزول وقد بقيت من الصلاة ركعة أو باقي پات ودمزن يوركات یو رکات نیمګړی او سلامي ګرځول. فادرکه رجل، نو پیوس شوی ور سره یو سړی. ادراک په معنا د الحاق سره دی. او ور سره پیوس یو ته پوسې کړو. فقال نسیت من الصلاه. نو دا سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم لویلی چې هیر شول د تاسو نه یا رسول الله، نسیت من الصلاه رکعتن، هیر کو تاسو د موز نه یو رکات. فرجع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روابس يوه، فدخل المسجد جمعات لرادن شوهو، وأمر بلالا وحكم كدو بلال رضي الله عنه لفأقام الصلاة، نمز دفار إقامت كدو، فصلى للناس ركعة، نمز كدو دخلق دفار يو ركات كم ركات تباتي وأغي كدو. فأخبرت بذلك الناس. نو صحابی وی معاویه رضی الله عنه، معاویه ابن حدیج، چې ما خبر ورکړو په دې حدیث باندې، په دې واقعیا باندې خلکو لا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یا د هغه د وفات نه پس. فقالوا لي اتعرف الرجل؟ نو دې خلکو ما له ویلو آیا ته هغه سړی پیژنې کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پی وسو ورلې ویلو چې تاسو یو رکعت د موز نه کم کوم؟ قلت لا إلا أن أراه. ما ورلو چې نه دا سړی نه پیژنم مګر دا کو امی لیدو، مطلب دا چې نوم را لنه دی معلوم، که مخامخ مې وکړو نو د شکل نه پیژنم. فمر بي، نو تیر شوی دغه سړی په ما باندې. فقلت هذا هو، نو ما ورلو چې دا سړی دی، دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پیوس شوی او دو ورلو ویلو چې تاسو رکعت کم وکړو. فقالوا، نو دی خلکو ما لوي، هذا طلحة بن عبيد الله، دا طلحة ابن عبید الله رضی الله عنه دی. نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم لویلی چې تاسو نه یو رکعت نیمګړی پاتې شو. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې ذکر کړی، دارنګ امام احمد په مسند کې، ابن حبان په صحیح کې. باب اذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك. باب د په بیان د دې کې چې کله د مسکون کې شک راشي چې دوه رکعت او کل کدري نو دلیل د هغه اهل علم ذکر کوي چې غوي یلقي شک د بشک غرزي او بنا بکی په یقین باندې مخکې خو ذکر شول چې علما احناف وي چې د عمل کوي په غلبۃ الظن باندې او دا غلبۃ الظن به مقدمی په بنا علی الیقین باندې نو دې ځکه چې د جمهور اهل علم او غرايا او مذهب ذکر کوي چې دې به بنا علی الیقین کوي. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته کله چې شک راشي دی او تنس تاسو په خپل مسکی فل یلقي الشک نو دې دا شک غورځي په شک دی عمل نه کوي ولی یبنی علی الیقین او دې بناو کی په یقین باندې یقین څه شی دی عقل چې دې دا شک دی دوه رکعت مې کړی کدرې نو یقیني خبره ده چې دوی کړی درې نه دی کړی نو بنا علی الیقین دی وکي فاذا استيقنت تماما سجد سجدتين نو کله چې د بنا علی الیقین کې اومس پوره کی سجد سجدتین نو د دې بیا دو سجدی په اخر کې کی د سهو د پاره فان کانت صلاته تامه کچرته د موزي پوره کانت الرکعه نافله نو دا یو رکعت د پاره نفل وګرځیدو والسجدتان والسجدتان ا والسجدتان ايضا كانتا نافلتين دا دو سجديم د لپاره نفل وګرځيدي وان كانت ناقصه او کدا موز ناقص كانت الركعه تماما لصلاته نو دا کوم رکعت چې سیوا او کو پدي سره د موز پورواله راغه وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان او دا دو سجدي چې وکي د سهو د لپاره نو دا د شیطان اغه د شیطان غپوزه په خاور باندې ککړی یعنی په دې سره په دې سجده سهو سره د شیطان ازلال کیږي غزلیل کیږي او دا سبب ګرځي داغه د غصې د پاره داغه پوزه په خاور باندې ککړ شي. اسناد د دې حدیث د محمد ابن عجلان د وجنا حسن نه ذکر صدوق حسن الحديث نه صدوق لا باس به او باقی رجال ثقات دي خو محمد ابن عجلان په دې روایت باندې متفرد نه ده بلکې د متابعین موجود دي نو متن د حدیث صحیح ده اسناد حسن ده متابعین سوق دي د حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې د سلیمان ابن بلال پسند باندې ذکر کړه ادارنګ د داوود ابن قیس نو سليمان ابن بلال او داوود ابن قیس د دغه لپاره متابعین دي دارنګ امام نسائی دا حدیث د عبد العزيز ابن ابي سلامه پسند باندې ذکر کړه نو درې متابع ورل عبد العزيز شو دا سلور واړه محمد ابن عجلان سليمان ابن بلال داوود ابن قیس عبد العزيز ابن ابي سلامه دا حدیث د زید ابن اسلم نه نقل کړي په دې سند باندې چې د ابو سعید خدری رضی الله عنه حدیث نه نو متن د حدیث سعید اسناد حسن نه په دې مسله کې د اهل علم اختلاف د چې د جاب په مسکی شک راشي د جمهور اهل علم رایا او مذهب دا ده چې کله د مسکون کې دا شک راشي چې آیا د په مسکی کمی وکړو که زیاتې وکړو پته ورلنه لګي نو دیبه بناو کی په یقین باندې او بیا به سجده سهو کی په اخر کې دا حدیث ورل دلیل دی او حدیث د ابو هرير رضی الله عنهم مرفوعا راغله چې اذا صلى احدكم فلم يدري اثلاثا صلى ام اربعا فليسجد سجدتين وهو جالس او علماء احناف داوی د چاجه په مسکه شک راغې او دا د ډړو باندې شک وی عادت نه ده کثرت سره ولدا شک ناراضي او په دې شک کې مبتلا نه ده نو دې به د موز د سر نه راګرځي او کنه دا شک د عادت ګرځي د ډېر خطا کیږي نو مخکې مسله ذکر شوه چې دې په غلبه تو ځن باندې ګمان کوي او دا غی نرستو بیا سجده سهو کوي. او بل علماء احناف داوی چې په مطلق شک باندې سجده سهو نه راځي، اغه شک چې پاغه سر په واجبو کې تاخير راشي یا تقدیم راشي یا په فرضو کې تقدیم او تاخير راشي، نو دا غی د وجنه سجده سهو واجبېږي. او دا سجده سهو د علماء احناف په نيز باندې بیا واجب ده، او شوافع د دې د سنتیت قائل دي. احناف ورله واجب د دې وجنه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی، لکه مخکې باب کې روایات ذکر شول، فاذا نسی احدکم فلیسجد سجدتین، دارنګ نور اوامیرو چې څوک خطا شي زیادت یا نقصان تن راشي نو دې بیا په اخر کې سجده سهو کی. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة قال اخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين. ابن عباس ابويك النبي صلى الله عليه وسلم دي سجد سهو لنم اخي دي دوار سجدو لولي المرغمتين، اغه سجدی چې شیطان غوسه کوونکی دی او شیطان په دې باندې غوسه کیږي او داغه پوزه په پخاورو ککړیږي. اسناد د دې حدیث ضعیف دی، د عبد الله ابن کیسان د ضعف د وجنا. عبد الله ابن کیسان المروزی ابن عدی رحمت الله علیه په الکامل کې وایي چې ما ټول احادیث د دراجه مکړی کم روایت چې د عکرمه عن ابن عباس نقل کړي، نو اغه روایت غیر محفوظ دي، ثابت نه دي. دا حدیث ابن خزیمم په صحیح کې راوړی، دارنګ ابن حبان او ابن عدی په الکامل کې ذکر کړي، نو اسناد د حدیث کې ضعیف هم شي. مخکې کوم روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې ذکر شو، نو دا معنا په اغه حدیث کې موجوده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سجده سهو د سجدو بارکه ویلي، وکانت السجدتان مرغمتي الشیطان. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته كلج شك راشدي وتنستاسو بمسكي فلا يدري ندل ذا پتن لغي كم صلى جي سمر مزيوكو ثلاثا أو أربعا دري ركات يا سلور فليصلي ركعة ندي دي ورسر يو ركاتو كي سيوادي كي وليسجد سجدتين او د دې دوه سجدي بیا او کې د سهو د پاره، او هو جالس حال دای چې د ناسی قبل التسلیم مخکې د سلام نه قبل التسلیم د سجدي او کې، فان كانت الرکعه التي صلى خامسه، کچرته وی اغه رکعات چې د او کو د پنځمي صلى خامسه، فان كان الرکعه التي صلى خامسه کچرته وی اغه رکعات چې مسکون کې او کو پنځم، شفعها بهاتين، نو ده دا شفع او ګرځولو دا پنځم رکات به هاتینې په دې دوو سجدو باندې، دې دوو سجدو باندې دا یو رکات پنځم چې دا شفع او ګرځیدو تکیو ګرځیدو نه تکین نه. و ان كانت رابعه او کچرته وی دا رکات کم چې د شک نفس سی وای کړه دې، دا سلورم رکاتی فسجدتان ترغیم للشیطان، نو د سجده سهو دا دوه سجدی بیا د شیطان د پاره اذلال دی او داغه د پوزی ککړول دی په خاور باندې. متن د حدیث صحیح دی، د دې اسناد رجال ثقات دی خو د حدیث مرسل دی، ځکه عطا ابن یسار تابعی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي. دا حدیث موصولن مراغله خو د زید ابن اسلم د اسناد نه علاوه، لکه مخکې ذکر شو د ابو سعید خدری رضی الله عنه حدیث په ابتدا د دې باب کې. نو د حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف نه، راجح قول دا ده چې حدیث موصول دی، ځکه چا چې دا حدیث موصولن ذکر کړي نو هغه حفاظ دي، ثقات دي، او د عدد په اعتبار سره د هغه نسی وادي چا چې دا حدیث مرسل ذکر کړي. نو راجح داده چې دا حدیث موصول دی، لکه ابن عبد البر رحمت الله علیه په التمهید کې ذکر کړی. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن زيد بن أسلم بإسناد مالك ده زيد بن أسلم روايت نقل كي فإسناد ده إمام مالك سرا چه مخي كم حديث ذكر شو قع نبي ده إمام مالك ناغ ده زيد بن أسلمنا چه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لي اذا شك احدكم في صلاته كل شك راشد يوتن استاذ بمسكي فان استيقن ان قد صلى ثلاثا كچرت ددا يقينوي چې درې رکعات کړي فليقم ندي دي ودريږي فليتم ركعتا بسجودها ندي دي پوره کې یو رکعات سره د سجدينا ثم يجلس نبي ادي کېني فيتشهد تشهد دي وي فاذا فرغ كل چې فارغ شي فلم يبق الا ان يسلم باقی پات نشی دل نور سم گردا چی سلام وګرځي صرف سلام باقی دی فل یسجد سجدتین نو د دې دو سجدیو کی وه هو جالس حال دا چی د دې ناسوی ثم یسلم بیا دی سلام وګرځي یعنی سجده سهو قبل السلام کی ثم ذکر معنا مالک بیا ذکر کړي معنا د حدیث د امام مالک متن د دې حدیث صحیح دی رجال اسناد ثقات دی خدام د مخ کی حدیث پشان مرسل عطا ابن یسار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیث نقل کی او روایت د تابعی د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا مرسل وی قال ابو داود وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص ابن ميسرة وداود ابن قيس وهشام ابن سعد الا ان هشاما بلغ به ابا سعيد الخدري رضي الله عنه امام ابو داود وی وكذلك رواه دارنګ دا حدیث روایت کړه د ابن وهب لکه څنګه چې یعقوب ابن عبد الرحمن په دې سند کې د حدیث روایت د زید ابن اسلم نه کړي نو ابن وهب هم کړه د امام مالک نه دارنګ د حفص ابن میسره نه د داوود ابن قیس نه او د هشام ابن سعد نه خو هشام ابن سعد داوی لی بلغ به ابا سعید الخدری رضی الله عنه هغه دا حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه له رسول دی هغه مرسل نه ذکر کړي دی باقی راویان مرسل ذکر کړي هشام ابن سعید مرسل نه ذکر کوي د عطا ابن یسار او د نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې واسطه د ابو سعید خدری رضی الله عنه ذکر کوي مخکې دا ذکر شول چې اهل علم ترجی اغه روایت لور کړی چا چې دا روایت مرسل نه ذکر کړي بلکې موصول ذکر کړي نو متن د حدیث سید رجال د اسناد ثقات تی خدا کم سند چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي د یعقوب ابن عبد الرحمن القاری نو دا مرسل د مخکی حدیث په شان هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك